Mihața, do Petroța Sela, do Petroța Sela. Srpska zemlja, napadnuta cela, napadnuta cela. Karadžiću, vodi Srbe svoje, vodi Srbe svoje. Nek se vidi, nikog se ne boje, nikog se ne boje. Hrvatske ustaše, pretirajte vi ognjište naše, vi ognjište naše. Karadžiću, vodi Srbe svoje, vodi Srbe svoje. Nek se vidi, nikog se ne boje, nikog se ne boje. Izdajne, krenuli su vuci, krenuli su.